Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dinimizin tek kaynağı olan Kur'an'ın doğru anlaşılabilmesi için uzun yıllar araştırma yapan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Zatınıza ve değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum efendim. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz şu aylarda dünyanın çeşitli ülkelerinden Müslümanlar hac görevini yerine getirebilmek için Mekke'de toplanmış bulunuyorlar. Dünyanın değişik yerlerinden gelerek Mekke'de toplanan Müslümanlar, rehberler eşliğinde Mekke ve civarındaki birçok yeri gezip dolaşarak Kabe etrafında tavaf ritüelini gerçekleştiriyorlar. Acaba kılavuz kitabımız Kur'an'da hac konusunda Rabbimiz bizlere ne mesajlar veriyor? Bu arada idrak edeceğimiz kurban bayramı vesilesiyle kurban kesmenin kulluk görevi olarak Rabbimizin bizlere öğütleri var mıdır? Bu konularda Kur'ani tespitlerinizi değerli izleyenlerimize paylaşmanızı rica edeceğiz Sayın Yılmaz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu arada değerli izleyicilerimize de mazeret bakımından bir şey arz edeceğim. Bilindiği gibi daha önce aralıksız, hatta sorulara da cevap vermeden, hiç kesintiye uğratmadan salat ve namaz konularını işlemeyi planlamıştık. Evet. Salat konuları inşallah vukuatsız olarak yayınlanmakta. Namazın girişini yaptık dua bölümü adıyla. Fakat bu arada da işte tevafukan kurban günleri dedinilen günler ortaya geldi. Bu vesileyle de bu arada kurban konusunu ve kurban bayramı konusunu ele alalım ve bunun dindeki yerini inceleyelim istedik. İnşallah. Şimdi olay dinlendiği zaman veyahut da işin iç yüzünü bilen değerli izleyicilerimiz, okurlarımız hep bilirler. Hani bu da böyle çıkınca yani kurban da mı elden gidiyor? Denilecek. Mutlaka. Şimdi bir öz eleştiri yapacak olursak iş aslında şu. Hani evet. Deveye sormuşlar da boynun niye eğdi diye de. Yani nerem doğru ki demiş ya. Maalesef asırlardır, 1500 senedir Allah'ın halis dininin dışında kimin ürettiği, kimin türettiği de belli olmayan bir din ortada yaşanır duruma geldi. Evet. Ve böylece de bu dinin fonksiyonu elden gitti. Maalesef. O nedenle kurbanını da bu arada çıkarmış olalım. Tabii tam bu kurban konusunu da A'dan Z'ye kadar hani bir inceleyelim dedik. Çok iyi. İşin enteresan tarafı 4 Ekim günü kurban bayramı yapacak Müslümanlar. O gün de tüm dünyanın uluslararası hayvanların haklarını koruma günü. Ona denk geliyor. Ona denk geliyor. Çok enteresan. Evet, hayır, çok enteresan. Bunun polemiği herhalde yaşanacak. Yaşanır. Yine bunlar gündeme gelecek ama evet. Biz burada şunu belirtelim. Biz bu olaya evet. Hayvan hakları konusundan falan bakmıyoruz. Tabii ki şüphesiz öyle şey olmaz. Konu bakmıyoruz. Tabii. Biz dini açıdan bakacağız. Evet. Ve hayvan hakları konusuna gelince Cenab-ı Hak o hayvanları insanlığa müsahhar kıldı. Bize nimet olarak yiyelim diye verdi. Tabii ki. Tabii ki. Yani onun yenmeme diye bir şey yok. Diğer bir taraftan da bu toplu hayvan kesimlerini bir de hayvan neslinin ıslahı yönünden bir gereklilik olarak yorumlayanlar da var. Hmm. O da bizi ilgilendirmiyor. Hmm. Evet. O da başka türlü yapılabilir. Biz bunu hani din adına yapıldığı için dinde böyle bir olay var mı, yok mu, menşei ne? Evet, esas olan bunu anlamak biz tabii ki. Biz bunu tabii anlamak zorundayız. Buna bakmamız zorundayız. Şimdi hayvanların bu şekilde yani kurban olarak arz olunması pek yeni bir şey değil. Bunu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak Enam suresinde Mekke döneminde müşriklerin Allah'ın adı anılanı yemezlerdi. Onu Allah'a evet adarlardı. Onu kurban sayarlardı. Bunu kınadı. Müslümanların böyle bir şey yapmamasını emretti. Yine Maide suresinin bir ayetinde de biliyorsunuz orada sahibe, vasile gibi bir de ham gibi evet şeyleri yine Allah'a adanmış evet hayvan şeyleri vardı. Yani şimdiki kurban tipi uydurulmuş şeyler vardı. O zaman da onlar vardı. Cenab-ı Hak da bunların o dönem öyle dinde bir şey olmadığını, Allah'ın kimseden böyle bir şey istemediğini o ayetlerde de bildirdi. Evet. Biz şimdi şu anki Müslümanların içerisinde bulunduğu kurbanın pozisyonunu bir ele alalım. Evet. Kurban ne demek oluyor şimdi kelime olarak? Şimdi kurban, biz kurban sözcüğünü aslında şirk ve tevhid konularını işlerken açtık. O zaman evet. Orada vesile sözcüğü vardı. Maide 31. Vesile sözcüğüyle kurban sözcüğünün eş anlamlı olduğunu söylemiştik. Kurban, garube, yakınlık fiilinden yakınlık türemiş. Furkan vezninde kişiyi amacına yaklaştıran şey demek. Amacını yaklaştıran şey. Evet. Kişiyi amacına yaklaştıran şey. Amaç nedir o zaman? Evet, evet. Şimdi burada insanın amacı uzatmaya gerek yok yani. Tabii. Burada madem ki bir dini kisve bu, tamam, dini bir ölçü. Buradaki olay Allah'a yaklaştırma, Allah'ın rızasını kazanma. Orada hani Allah'a bir vesile arayın, Allah'a ulaşmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya, Allah katında bir yakınlık edinmeye vesile arayın evet ayeti vardı ya. Maide 35 değil mi evet efendim o? Evet. Şimdi bu Maide 35'teki şeyin kurban sözcük olarak bu. Evet. Ama bizde verilen anlam bu. Kurban sözcüğü kesinlikle Türkiye'nin dışında bu hayvan kesmeye verilen bir ad değil. Affedersiniz. Sadece Türkiye'den bu. Türkçe'de bu. Yani Arapça kitaplara baktığımız zaman, fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına baktığımız zaman kurban diye bir konunun olmadığını görüyoruz. Kurban sözü geçmez orada. Allah Allah. Vesile geçiyor sadece öyle mi? Hayır, vesile de geçmez kardeşim. Hemen. Bu vesile de geçmez. Şimdi ben onlara geleceğim bir şey. Enteresan. Kurban yaklaştıran şey demek. Arapçada vesile demek. Türkçede bu kurban olarak söylenir olmuş. Tamam. Fıkıh ve ilmihal kitaplarına baktığımız zaman bu olayın yani hayvan kesme olayının iki tane kaynağı var. İki tane isimle geçer. Birincisi hediye sözcüğüdür. Hediye. Hediye. Şimdi Arapçasını telaffuz etmek biraz zor oluyor. Hediye diyeceğiz. Hediye diye söylüyoruz. Ama hediye demeyelim de biz hediye diyelim. Hediye anlaşılabilir. Anlatacağım hediyeyi. İleride. İkincisi de üthiye diye geçer. Üthiye. Üthiye. Üthiye sözcüğü bildiğimiz duha yani kuşluk sözcüğü var ya. Evet. Oradan türemiş bir sözcüktür. Bunu da beyan edeyim. Kuşluk sözcüğünden türemiştir. Şimdi Arap bu sözcüğü deveye ıtlak ederse, devede kullanırsa, dahal ibil diyecek olursa, kuşluk vakti ibil devenin otlatılması anlamında kullanır. İbil deve, evet. Bunu koyuna ıtlak edecek olursa da kuşluk vakti koyun kesmek anlamında kullanır. Bu sözcüğün de dinde, yani normal serbest ibaha olan bir şey canım. Tabii. Adam koyununu da ot, devesini de otlatır, koyununu da keser yani. Gayet tabii, bu o anlamdadır. Bir kutsiyeti yoktur. Dinle ibadet, yani dini bir yönü yoktur bunun. Sadece yaşantı olarak. Normal ihtiyaç, ibaha tabii. Yani normal olarak söylenen bir şeydir. Ama biz kurban sözü olarak gidecek olursak, evet, burada sözcüğün anlamını dedik ki amaca yaklaştıran şey. Evet. Müslümanlar da bunu Allah'a yaklaşmak için yaptıkları bir ibadet olarak ele alalım. Tamam. Böyle bir düşünelim. Ama bu kurban ibadeti denilen şeyin bir tarihçesine bir bakalım. Tabii eskiden beri var deniyor. Evet. Eskiden beri bu var. Hı. Nerede var biliyor musun? Uyduruk dinlerde var. Beşeri dinlerde. Beşeri dinler, ilkel dinlerde. Hmm. Totemcilik dönemlerinde var ya, onlar da var. Evet. Hiçbir zaman için hak dinde hayvan keserek, hatta şimdi burada biraz daha onu biraz sonra açacağım ama insan keserek ya, kurban diye bir şey yoktur. Evet. Bak, insan keserek, kurban keserek, hayvan keserek öyle bir şey yoktur. Bu ilkel dinlerde sunaklar vardır. Sunak, evet. Şeyde çok geçiyor kitab-ı mukaddes. Şimdi bunu Babil tarihini okuyanlar, Sümer tarihini okuyanlar, daha öteki Beriki falan tarihleri, ilkel dinlerin yaşamları şey yapanlar, rüzgardan korkar, fırtınadan korkar, şimşekten, yıldırımdan korkar. Tanrılarına onların bir sunağı vardır. Götürürler orada. Hı. Yerine göre adam keserler, çocuk keserler, erkek keserler, kadın keserler. Allah Allah. Bazılarında da derler ki burada hayvan keselim, sığır keselim, deve keselim, koyun keselim. Böyle sunaklarda bu tip icraatlar hep vardır. Hı. İlkel dinlerde vardır. Hak dinde yoktur. Hak dinde böyle bir olay yoktur. Evet. Şimdi bunu dediğim zaman, hak dinde böyle bir şey yok dediğim zaman, İlk akla gelecek şey İbrahim peygamberin oğlunu kesmeye yeltenmesi, evet, hemen akla gelir. Bunu delil gösteriyorlar. Bunu delil gösterirler. Hı. Şimdi bunları anlatacağım ben. Tamam, oraya çok da, önemli. Oraya onun anlaşılması lazım. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, hı, bu ilkel dinlerde var olan, hı, sunaklarda kurban adama, kurban kesme noktasını Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bir yerde buna değinilir. Hmm. 183. ayette buna değinilir. Aslında 181-184. ayetlerden oluşan paragrafta. Evet. Burada Yahudiler Yahudilere bir sitem yapılır. Evet. Şimdi hak dinden kaçmak isteyenler. Ha. Hani Mekke müşrikleri. Evet. Biliyorsunuz. Resulullah'tan sürekli mucize bekliyorlardı. Evet. Yani fiziki mucize bekliyorlar. Yok efendim altından evi olsun, yok göğe çıksın, yok kitabı yazılı olarak getirsin, yok göklere çıksın, şu yapsın, bu yapsın, evet, bağı bahçesi olsun, yanında melekleri olsun, onu korusun vesaire gibicesine. Mucize istiyorlar. Böyle mucizeler beklentini hep biliyoruz. Evet. Bunları Cenab-ı Hak hep kınamıştır. Evet. Onlara kınamıştır. Ve onlara hatta bir yerde onların talepleri karşısında mucize olarak onlara Kur'an yetmez mi? İşte bu kadar, evet. Demiştir. Tek mucize. Onları bu şekilde de azarlamıştır. Bu yani da ayrı. Konumuz bu değil. Değil tabii. Aynı şeyi Medine döneminde, ayet Ali İmran suresinde olduğuna, hı, göre Medine döneminde İsrailoğullarının da Resulullah'tan böyle bir mucize bekleme noktalarının, hı, istendiği, hı, görülüyor. Onlar da istiyorlar. Evet. Ve o zaman da Cenab-ı Hak onlara geçmişten bir şeyi hatırlatıyor. Ali İmran'da, evet. Ali İmran 181'de bakın. 181-182. Evet, o pasajda da ben uzatmayacağım diye öyle şey tamam, yapacağım. Tamam, kısa şimdi onlar biliyorsunuz olayın çok derinliği var. Cenab-ı Hak dünyadaki yürümesi gereken işleri insanların birbirine bağlamıştır. Her olayın insanla yapılmasını istemiştir. Yeryüzündeki düzen insanla kurulsun. Evet. İnsanlar yani sulhu sükun içerisinde insan eliyle yaşasın demiştir. Ve savaşlar insan eliyle olsun istemiştir. Yani dünyadaki düzenin nizamın sağlanmasını insan eline bağlanmıştır. Tabii. Ve bu kapsamda Cenab-ı Hak tenezzülen öyle bir şey yapmıştır ki kamu yararına yapılan yardımları, Allah rızası için yapılan, ilahi kelimetullah için yapılacak yardımların tümünü Allah'a verilen güzel borç olarak isimlendirmiştir. O şekilde. Ve neticede demiştir ki yok mu Allah'a borç verecek demiştir. Evet. Evet. Bu ayetler indiği zaman Yahudiler öbür taraftan hemen biz zenginiz Allah fakir demeye başladı. Saptırıyorlar oradan, evet. Evet. Bu saptırdıkları zaman işte bu saptıranlar, bunun hani kötüde kullananlar. Tabii. Şimdi ehli kitaptan öyleleri vardı ki Kur'an-ı Kerim'i tanıdığı zaman hani Kur'an yetmiyor mu onlara mucize dendiği zaman var ya. Evet. Onlar Kur'an'ı tanıdıkları zaman pat diye kendilerini yere atıp çenelerinin üstüne ağlayarak Allah'a teslimiyet gösteriyorlardı. Mümin onlar. Ama bir de muannit kesim vardı. İnatçı. O muannit kesim daha önce Musa'ya da dedikleri gibi bir de bizim peygamberimiz zamanında belirli taleplerde bulunmuşlar. Bu nasıl? İlkel dinlerde olan şeyler. Bu talep ne? Şimdi bak 183. ayette bunu gördük. Evet. Allah fakir, biz zenginiz diyenler, anlattığım gruptur bunlar. Evet. Ateşin yiyeceği bir kurbanı bize getirmedikçe hiçbir elçiye iman etmeyeceğimize dair Allah bize kesinlikle ahitte bulundu. Böyle diyorlar. Diye saçmaladılar diyor ayette. Evet. Goya kendilerine bir zaman Musa'nın döneminde denmiş ki herhangi birisi ben peygamberim diye ortaya çıkarsa o adam bir kurban götürsün sumağa koysun. Gökten bir ateş gelsin onu alsın yesin götürsün. Mucize. O zaman mucize bu olsun denmiş. Evet. Cenab-ı Hak ayetin arkasında bu sözü kim demiş onlara, ne zaman denmiş, bunlar sahtekarın tekidir diye o pasajda anlatılır. Cevap veriyor o iddialar. Evet. Evet. Yani geçmişte de böyle bir şey olmamış. Allah. Öyleyse tarihçesine baktığımız zaman her dinde, ilkel dinlerde bu var ama hak dinde hiçbir zaman için sunak, kurban adaması ve bunların kabulü için gökten ateşin gelip onu alıp gitmesi falan filan söz konusu olmamış. Eskiden Cenab-ı Hak bunu hep kınamıştır. Müslümanlar gözünü açsın diye bunları bize hep bildirmiştir. Misal olarak göndermiş burada, göstermiş. Bak, evet. Onu da bu arada bildirmiş olayım. Ama işin aslı bu olmasına rağmen evet. Kurbana yani kurban yani topluca hayvan kesme, hayvanla Allah'a yaklaşma olayı neticede Kur'an'daki bazı paragraflar saptırtılmak suretiyle evet. Bu olaya, bu inanca malzeme yapıldı. Delil göstermişler onları. Evet. Evet. Bunları önce özet olarak söyleyeyim. Bunlar ne? Birincisi, Kevser suresinde herkesin ezberindeki olan İnne a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar. Venhar. Oradaki venhar sözcüğü kurban kes diye çevrildi. Hep öyle biz de ezberlemiştik onu. Ve şu anda evet. Ve şu anda Türkçe olarak çevrilmiş meal ve tefsirlerin %75'i civarında. Maalesef, evet. Belki bundan 50 sene evvel, 20 sene evvel veyahut da 10 sene evvel %100. Daha yüksek düzeydeyken, evet, %80, tabii. %90'dayken şimdi %75 civarındakinde hala venhar sözcüğü kurban kes diye çevrilmekte. Maalesef. Ve Müslümanlara bu anlatılmaktadır. Maalesef, evet. Venhar ne anlama geliyor şimdi, o zaman? Onu evet. Çözeceğiz. Şimdi önce ben hepsini madde madde bir arz edeyim. Şimdi aslında şu arada bir şey daha söyleyeyim. Kurban hükmü Müslümanların ilmihallerine baktığımız zaman vacip hükmündedir. Vacip deniyor, evet. Şimdi vacip Hanefi mezhebinde farzdan sonraki gelen evet. ikinci şey olarak ifade edilir ama halk çocuklara bunları ezberletirken ef'al-i mükellefin diye bir şey söylenir. Yani yükümlü olan mükellef insanın yapması gerekenler derler. Farz, vacip, sünnet diye hani bunlar hani ileri doğru biliyorsun maddelenir. Vacip zanni delille yani emri katli olmayan demek ki venhar emrinle şüphe ettikleri için tamamen kurban kes demek olmadığından dolayı şüpheli bir iş olduğundan dolayı vacip hükmünde. Direkt olarak kurban kes diyebilseler evet. kurbanı farz edecekler. Evet. Vacip değil, vaciplikten çıkaracaklar. Vacip olması için de bu şekilde nitelendiriyorlar. Ama burada hani bu başka anlamı var, esas anlamı başka olduğundan dolayı bunu vacip hükmüne sokmuşlar. Evet. Zaten Şafii mezhebinde zaten böyle bir şey yok. Onu sünnet olarak icra ederler, yapanları da öyle şey yapalım. Bu bir. Birincisi venhar emri. Kevser suresindeki. Kevser suresindeki venhar emri. İkincisi ve en kötüsü kurbanın İbrahim Aleyhisselam'dan gelme bir sünnet olduğu. Bu çok söyleniyor. Kabul edilip. Evet. İbrahim peygamberin özverisini yani Saffat 83'te 113. ayetlerinden oluşan pasajda İbrahim peygamberin Allah'a karşı oğlunu kesmesi ve Allah'ın da bu kesmeyi önce onaylaması sonradan da engel olması tarzında anlatıldığından dolayı bunu da kurbana bir meslek dayanak olarak malzeme evet. yapılır. Diğerisi üçüncüsü Hac suresinin 34-37. ayetlerinin kurbandan bahsettiği iddia edilir. Orada büyükbaş hayvan kesimleri vardır. Evet. Ondan bahsedilir. Bir de dördüncü madde, burada onu anlatayım. Evet. Maide suresinin 27 ile 32 ayetlerinden oluşan pasajda bir iki Adem oğlunun kıs olayı kısası vardır. Var, evet. Ama bu iki Adem oğlu da Adem'in iki oğlu diye. Habil Kabil diye şey yapılmak suretiyle evet. onların da hani kurban kestikleri, kurban aldıkları birinden kabul edilmiş. Nasıl kabul edilmiş? Hatırlayacaksınız. Ne bilecekler kabul edildiğini? Tabii ki gökten ateş gelip gelmesi onu alıp gittiyse lazım. Kabul edilmiş olacak. Halbuki Allah onu biliyorsunuz kınadı. Evet. Şimdi bir de bu malzeme yapılır. Hiç ayet yok. Olarak bunlar. Evet. Sonra rivayet bölümüne tabii ki ayrı, geçeceğiz. Tabii. Onu da burada bahsedeyim. Evet, biz şimdi gelelim Kevser'e. Venhar ne demek oluyor evet, değil mi? Venhar ne demek? Evet, venhar ne demek? Madem kesiniz diyor, nitelendiriyorlar, aslını öğrenelim. Şimdi venhar sözcüğü, ben tabii bütün bu şeyle ilgili, kurban konusuyla ilgili şeyi bu programa sıkıştırayım. İnşallah. İnşallah istiyoruz. Tabii. O vesileyle çok öz şey yapacağız. Tamam. Şimdi Kevser suresi tarihçilerin de belirttiğine göre Esbab-ı Nüzul kayıtlarında da güzel ifade edildiğine göre Mekke müşrikleri Resulullah'a tavır alıyorlar. Çok sıkıntı veriyorlar. Evet. Resulullah'ın morale ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Tabii. Hatta orada anlatırlar. Onlar hikaye, onlar uydurma öyle. İşte İbrahim bu peygamberimizin oğlu vefat etmiş de evet. işte ondan sonra tamam işte bu artık o epter olacak. Yani soyu nesli tükenip gidecek. Onun hiç fazla şey yapmayın. Kendisi de yakın bir zamanda hani geçer gider. Ondan doğru. öyle kurtuluruz. Fazla canınızı sıkmayın falan gibicesine dedikodu yapmışlar Mekke'nin ileri gelenleri. Tabii. Da Resulullah da bunları duyunca üzülmüş goya. Tabii. Da bu vesileyle Kevser suresi nazil olmuş. Moral Kevser suresi da. Moral olsun diye şey yapmış. Şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki inni ataynakel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser çok şey demek. Çok nimet verdik. Sana çok nimetler verdik. Evet. Onun için bak sana çok nimet verdik. Öldüyse bunun karşılığı olarak tesallili Rabbik. Rabbin için salat edeceksin. Tesalli. Evet. Şimdi salatı daha önce Resulullah yapmaktaydı. Hatta salat yaparken bir tartaklanmıştı. Evet. Hayır, onu yılmayacaksın, salata devam edeceksin. Bak salatın kurumlaşması yok burada. Evet. Salatın edilmesi var. Salat edilmesi. Edeceksin. He. Destek olacaksın. Birisine yardım edeceksin. Birisine bir şey öğreteceksin vesaire. Bu işe devam edeceksin. Evet. Arkadan da venhar. Ve nahır yapacaksın. Nahır. Nahır. Nahır göğüs demek. Göğüs anlamında. Ha. Şimdi Araplar bir evi, yani iki evi karşı karşıya yaptıkları zaman buna nahır derler. Yani kapımız göğüs karşı göğüse. Karşıya, ha. Göğüs göğüse, yüz yüze demek. Evet. Şimdi nahır sonradan Arap literatüründe bir de deve keserken hançeri devenin göğsüne vurmaya da venhar denir. Ama yine göğüs eksenlidir bakın burada. Esas şey göğüs, evet. Esas şey göğüstür. Evet. Esas şey göğüstür. Kesmek. Göğüsle, burada emirdir, göğüsle demek. Göğüsle. Göğüsle. Şimdi bunu, bakın, eğer ki hani devenin göğsünü hançerle kesmek anlamında şey yapacak olursak, bak kurbanla falan bir alakası yok. Evet. Git kasaplık yap, deveyi elindeki hançerle göğsünden kes. Hançerle demek. Evet. Kes demek değil de göğsünden hançerle demek. Ha. Çünkü deve öyle kesiliyor. Evet. Peygamber deve kasaplığına evet. görevlendirilmiş olur. Kurbanla bir alakası yok bakın. Ama esas anlamı dediğim gibi göğüsle demek. Göğüsle tabii. Şimdi şurada şunu bileceğiz. Hatırlanacak olursa Resulullah ilk göreve tayin edildiği zaman ikinci surede, Kalem suresinde kendisine emir verilmişti. Evet. Allah'ın hükmüne sabret, Hud sahibi gibi kaçma. Kaçma. Balık, Yunus sabır. Sabır. Buradaki nahrın emsemi sen sabredeceksin. Sabır zaten göğüs demek. Göğüsle. Onlar ne derse desin, evet, sabret. Onu göğüsle. Sen evet. onlara karşı sabırlı ol, direnç göster. Bak arkasından evet. inne şani eke. Hiç şüphesiz ki seni kötüleyen dedikodunu yapanlar var ya, bu elefler sonu eli boşa çıkacak olan onlardır. Yani soyu kesilecek olan demek değil, yani nesli tükenecek olan demek değil. Yaptığı işler işe yaramayacak, boşa çıkacak olan onlar. Onlar ne yapsa yapsın Allah'ın nurunu ne kadar söndürmeye çalışırlarsa çalışsınlar, o sökmeyecek. Allah nurunu tamamlayacak, onların işi boşa çıkacak, emekleri boşa gidecek, harcadıkları boşa gidecek. Bir müjde bu yani. Bu müjde. Evet. Ve bir nokta daha söyleyeyim burada. Bu ayet biliyorsunuz İnne Atayna suresi Mekke döneminin ilk günlerinde, ilk senelerinde gelmiş Tabii. surelerden birisidir. Tabii. Öyle değil mi? Evet, doğru. Ve kesinlikle tarih kitaplarında, rivayet kitaplarında, hadis kitaplarında, bak hadis kitaplarında bu emir geldi de peygamber kurban kestiydi diye en ufak bir nakil söz konusu yok. Değildir Mekke döneminde. Madem o zaman emir geldiyse o zaman yapılması evet. gerekir. Hiç öyle bir şey yok. Yok. Hiçbir olay anlattığım tarihte de yoktur, rivayetlerde de yoktur. Enteresan yani, evet. Şimdi peygamberin hayvan kesimiyle ilgili nakiller vardır. Onu şöyle anlatayım, hepsini anlatayım. Onu burada ona değinivereyim. Onların hepsi de Haç döneminde Haç görevi içerisindeykendir. 26 tane rivayet vardır. Hepsi de hacca yöneliktir. O da hediyedir. Hediye o da, evet. O da hediyedir. Evet. Bu ara madem ki hediye dedik, hediyeyi de anlatayım. Tabii ki, o hediye ne demek? Hediye Haç görevi yapan Müslümanların o kurmay elemanların yemesi, içmesi için gönderilen hayvan demektir. Onlar görev yapacak. Bunu hatırlarsanız taklidi iman şey yaparken de hani hayvanlara takılan bir gerdanlıktan bahsettiğim. Evet. Hediyelere gerdanlık takılır. İşaret. İşaret takılır. Bu hacca gidecek, bunu hacılar yiyecek demektir. Dokunulmaz hacca onlara. Hacca giden demek değil. Onu haçta kendisi de alabilir. O ayrı bir şey ama şöyle anlatayım kısacası haç dönemiyle de. Şimdiki gibi hacca İslami esaslara göre hani tekaüt olmuş, pili bitmiş, işe yaramaz adamlar gitmez. Tabii ki. Müslümanların içerisinde ilimce, kudretçe, kuvvetçe ehil olanlar dünyanın her tarafından seçilir. Oraya gayrimüslimler, ateistler, şunlar da burada davet edilir. Haç döneminde 4 ay süreyle İbrahim'i bir eğitim, tevhid eğitimi verilir. Ne güzel tabii. İşte bu eğitim verilirken, bu haç süresince dünyanın her tarafındaki Müslümanlar da oradaki bu hacıları beslemek zorundadır. Orada boş dışı yani şu anda evet, yatılı okula alınmış insanları düşünün. Anlatabildim mi? Askere götürülmüş vatan evlatlarını düşünün. Onun nafakalarını bu millet temin etmek zorundadır. Evet, aynı onun gibi benziyor. Aynı onun gibi. Doğru. Bak onun gibi. Evet. Ama burada dikkat edin, neden hayvan? Neden hayvan? Neden hayvan? Bu ayetler indiği zaman evet. Toplumsal gıda olarak en uygun gıda dünyada canlı hayvandır. Buzdolabı yok. Elektrik yok. Ha. Buzdolabı yok. Soğutucu yok. Anlatabildim evet. mi? Hijyenik ortam yok. Kesip nasıl ne yapacak? Yenirsin hemen. Kesip yenirsin. Şimdiki diye. Gibi tırlara, gemilere yükleyip tabii. de ta oraya 1 milyon kişinin, 300-500 bin kişinin gıdasını da götüremezsin. Evet. Orada onun için haç için gidenlere hazır gıda. Hazır gıda olarak hayvanlar oralara götürülür, alınır. Orada ihtiyaca göre günlük 300-500 tanesi de orada kesilmek evet. suretiyle oradaki görevlilere, oradaki evet. vazife yapanlara ikram edilirdi. Hediyenin anlamı da budur. Evet, bu çok ve enteresan, var. Cahili dönemde bile bu hediyeye karşı, bakın, bu hediyeye karşı kesinlikle hırsız, uğursuz, namussuz, yol kesici adamlar var ya, o evet. soyguncular var ya, İşkiyalar. Hiçbir şey yapmazlardı. Hiç dokunmuyorlar. Gerdanlığı olduğu zaman git geçerler. Saygı duyuyorlar ona. Aynı. Enteresan. Bugün savaş yapılan bir ülkeye Kızılay şeyini taşıyan, işaretini taşıyan, evet. Kızıl Haç işaretini taşıyan nasıl ki bir tır insani yardım araçları korkusuz güvenlikle gidiyorsa aynısı gerdanlıklı hayvanların tümü de haça gidiyor diye evet. o eşkıyalar tarafından dokunulmaz. Güvence altındaydı. Şey. Evet. Sayın Yılmaz, bir kısa ara vermemiz gerekecek. Peki. Müsaade ederseniz. Oldu, teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi kurban konusunda şimdiye kadar hiç duymadığımız konularda açıklamalarda bulunuyor. Kendisine müteşekkiriz efendim. Buyurun efendim, devam evet. edebiliriz. İkinci madde bu konuyla ilgili İbrahim Peygamber. O konu çok önemli, evet. İbrahim Peygamber'in oğlunu kesmeye götürdüğü, yatırdığı, bıçak çaldığı, bıçağın hani oğlunu kesmediği, Allah'ın ona bir tane oğlunun yerine kurbanlık koş getirip ikram ettiği. Taşa vurmuş, hatta taş yarılmış yani, falan demiş. Evet tabii. Şimdi bunlar efsanevi şeylerde hem şey kitaplarında şöyle yani rivayet teşhiri kitaplarının içerisinde hem de çok ayrıntılı olarak şeyde şöyle Kitab-ı Mukaddes'te yer alır. Aynen, Kitab-ı Mukaddes. Bunlar hep Kitab-ı Mukaddes'te şey yaptılar. Şimdi yalnız bir fark var. Kitab-ı Mukaddes'teki anlatılanlar İbrahim Peygamber'in oğlu İsmail'i değil de İshak'ı. O İshak olarak. Orada İshak olarak geçer. İsmi değişir orada. İshak bizimkiler olur, o evet. İsrailiyatı alırken İsmailleştirerek hani naklederler. İşte babası işte yanına almış. Şimdi önce İbrahim peygamber, şimdi bu masallar çok anlatılıyor bugünlerde ve anlatılacak. Çok, tabii ki. Önce bir rüya görmüş. Rüya. Acaba haktan mı değil mi demiş. Şüphelenmiş. Buna ne denir? Tevriye. Şüphe günü. Tevriye günü denir. Tevriye günü şüphe. Denir şüphe. İkinci bir defa daha görmüş. Değil mi? Evet. Yine İbrahim kes oğlanı falan filan demiş rüyada. Ondan sonra hak olduğunu öğrenmiş. Hak olduğunu bildiğinden dolayı da ona Arefe günü denir. Arefe bir gün önce. Bilgi. Bilgi Arefe günü. Arefe bilme demek. Yani Arefe bilgi. Birisi tevriye günü bir şeyler. Bunlara böyle yakıştıracaksın böyle şeyleri. Bilgi. Tabii bilme günü. İbrahim peygamber onun haktan olduğunu hak öğrenmiş. Olduğunu bilmiş. Sonradan da oğlunu yanına almış. Kesmeye götürürken işte şeytan gelmiş anasına Hacer'e, senin bey hani oğlunu kesmeye götürüyor falan demiş. Taş atmış, bir taş atmış, iki taş atmış, üç taş atmış. Böylece de Haç'ta şeytan taşlama olayları. Büyük şeytan, ortanca öyle, şeytan. Öyle devreye falan girecek falan filan. Bu masallar böyle şey yapılır. Allah. Şimdi işin aslı ne? Aslı nedir? Buradaki bak, bu kesmeyi nasıl anlayacağız? İşin aslı ne? Bak şimdi burada ben ipuçlarını vereceğim. Bunları teknik olarak da ben Tebiyinül Kur'an'da uzun uzun tetkik ettim. Evet. İnceledim ve Allah'ın izniyle tüm insanlığa da sundum. Sağ olun. Çok teşekkür bak, ederiz. Evet. Bunlar çok ince. Hatta bazı önceden ihmal ettiğimiz noktalar bile kalmış. Buna rağmen. Evet. Buna rağmen kalmış. Şükür şimdilik tamamladık gözüküyor. Onları düzelttik. Yeni baskılar tasdikli olarak geliyor falan ama yine de hani eksik yedik. Tabii her zaman işi kulluğumuzun imzası olarak bulunuyor ve bulunmakta. İşin aslı ne? O ne demek oluyor? İbrahim peygamber başta çevresiyle, kavmiyle mücadeleye başladı. Her peygamberin olduğu gibi. Her peygamberin görevi birincisi tevhiddir. Tabii. Bununla uğraşmaya başladı. Evet. Bununla uğraşırken, yani bu toplumda bunlar uğraşırken, başta babası onunla, toplumuyla uğraşmaya başladı. Ve yıllarca da uğraştı. Detayına gitmeyeceğim ben burada. Çok öz vereceğim. Tabii. Ama o toplum İbrahim peygamberi dinlemedi ve inanmadı. Evet. İbrahim peygamber işte o noktada Saffat suresindeki ifadeleri kullanıyorum. İnni zahibun ila Rabbi dedi. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Ben Rabbime. Şimdi her peygamberin görevi budur zaten. Bakın şimdi Musa peygamber kayınpederiyle evet. ayrılıyor. Medyen'den evet. Medyen'den ayrılıyor. Önünde yüzlerce, binlerce koyunu, devesi, sığırı var. Çok zengin bir adam. Evet. Ehliyle, çoruğuyla, çocuğuyla oradan ayrılırken vahiy geliyor. Doğru Mısır halkını kurtarmaya gideceksin deniyor. Bu görev veriliyor. Bu görev verilirken ona şu ifade kullanılır. Fe'alâne aleyk. Nalınlarını çıkar. Nalın çıkarmak değil mi? Malları ve aileni, çorunu, çocuğunu bırak. Hiç onu olmadı. Allah'a bırak. Sen vazifeye koş. Rabbini verdiği görevi yap. Ha? Burada hani bir şey vardır. Sonradan Cumhuriyet tarihinde bu ifade çok farklılaştı. Ben bunu orijinaliyle söyleyeyim. Gaye Allah'a hizmetse mal, mülk, avla, evlat, avrat teferruat. İşte o kadar. Tamam. Teferruattır. Tabii. Onlar teferruattır. Evet, evet. Anlatabildim mi? Doğru. Fahla Nali'nin emri bu. Teferruatı bırak, hizmete bak. İşte İbrahim peygamber de kavmiyle uğraşırken evet. onlardan umudunu kesince oğlu da koşacak yaşa gelince oradaki ne zaman ki koşacak çağa geldi. 7 yaşlı, 8 yaşlı kim bilir kaç yaşsa. Tabii, 9 olur, büyüdü. 10 olur, 15 olur. Ama İki ayağının üstünde duracak yaşa geldi. Nasıl iki ayağının üstünde duracak yaşa geldi? Biliyor musun? Gerekirse toplumdan tecrid edilirse daha da tek başına affedersin, keçi gibi karnını doyurabilecek duruma geldi. Hayatını idame ettirebilecek yani. Değil mi? Ölme, açlıktan ölmez yani. O duruma geldi. Tamam. İbrahim peygamber işte Ozan oğlunu karşısına aldı. Oğlum, ben seni bu duyarsız toplumun içinde perişan bırakır görüyorum. Bırakmayı düşünüyorum. Bak, zebil sözcüğü illaki kesmek demek değildir. Zebil oradan. Bir insanı yani biraz mağdur bırakmak, mağdur etmek de Arapçada zebih diye geçer. Zebih. İbrahim peygamber rüya görmemiştir. Evet. Anlatabildim mi? Rüyada oğlunu da kestiğini görmemiştir. Sadece rüya sözcüğü aynı zamanda görüş demektir. Düşünce demektir. Rüya görüş. Ha, Kur'an'da bakın bu ayette fil melam sözcüğü vardır. Bakın bu teknik ayrıntıyı tüm hocalarımıza duyuruyorum. Hepsi bilir de. Evet. Geçmişten gelen hani kulak dolgusu bilgiyle bu ihmal edilir. Hep onu rüya diye çevrilir. Hep rüya denir. Rüya olarak yani uykuda görüyorum diye çevrilir. Hmm. Halbuki melam sözcüğü ismi mekandır. İsmi mekan. Uyunulan yer demektir. Tacul Arus bunu uzun uzun açıklamıştır. Duyarsız kentlerde, ilgisiz kentlerde menam, ölü yer denir burası, uyuyan yer denir burası. Uyanmıyorlar. Uykuya yetmiş. Menam, hani, evet. Türkçe'de ne var? Ölüm uykusuna dalmış derler. Evet, üzerine ölü toprağa serpilmiş. Duyarsızlar, ölü toprağa serpilmiş derler yani. Evet. Tepki vermeyen topluma. Evet. İşte bu tepkisiz toplumun içerisinde ben seni yalnız bırakacağım. Hmm. Perişan olacaksın. Ne düşünürsün diyor. Hmm. O da soruyor. Feste abi matumlar. Ne emrolunursan onu yap babacığım i̇şte diyor. O tamam kadar. İşte, beni tamam. Kestirmiyor ki. Tamam. Evet. Allah sana ne emrettiyse onu, onu yapacaksın diyor. Evet. Tamam. Ya ebeti fal matumlar. Ne emrolunursan yap babacığım diyor. Anlatabilir evet. mi? Ve neden o mağdur olacak? Şimdi düşünecek olursa İbrahim peygamberin bir ateşe atılması vardı. Ateşe atılması. O ateşe vardı. Atılma. Ha. Onun malını, mülkünü hepsini elinden alma demek. Ha. Onu mağdur etme demek. Onu bildiğin ateşe atıp da ateşin yanması falan filan da, değil. O ayrı, onu ayrı. Aynı cümlesi. Bunun gibi. Ha. Bunları gerçek manalarıyla ele alacağız. Onun için İbrahim peygamber kesinlikle oğlunu kesmeyi ne rüyada gördü ne de ona teşebbüs etti. Evet. İbrahim peygamber o vazife şartları içerisinde o delikanlı çocuğunu, tamam mı, oğlunu orada mağdur bıraktı. Olarak bıraktı, babasız bıraktı, yetim bıraktı diyelim. Evet. Öyle değil mi? Tabii yok. Şimdi ne var? Savaş oluyor ve tabii askere gidilecek. Askere gidecek adamın, savaşa gidecek adamın evde çocuğu vardı, bilmem eşi vardı, anası babası düşünülür mü yani? Bırakıp gidiyor. Tabii. Ha, bırakır böyle. Gider. Aynı. Aynı şartlarda İbrahim peygamber de çocuğunu orada bıraktı gitti. Ne şeytanı var, ne evet. taşı var, ne şuyu var, ne buyu var yani. Evet. İşin özü bu. Orada mağdur olacağını biliyor İbrahim peygamber. Olacak yani belli. Evet, yani belli. Daha belki de babaya muhtaç bir çocuk. Tabii. Ama o idare edecek seviyede. Olacak yani. Bunu biliyor. Onun için de oraya gidiyor. İbrahim peygamber kıssasındaki olay da budur. Evet. Kurbanla bir alakası yoktur. Değerli İzleyicilerimiz de bizim sitelerden, bizim kitaplardan bu olayın detaylı olarak teknik ayrıntılarıyla okuyabilirler, görebilirler. Evet, evet. Çok önemli bu konu. Çok şimdi, biz masal dinlemişiz senelerden konu. Beri. Evet. Hı. İki Adem'in oğlu. Ha, iki neydi Adem'in onların oğlu. Adı? Habil Kabil. Habil Kabil. Evet. Kitab-ı Mukaddes'ten gel de Müslümanlıkta yer bul buna yani. Ya, ya. Öyle mi? Maalesef. Bulamazsın. Şimdi orada İbne-i Adem'dir. Hı. İki Adem'in oğlu, iki Adem oğlu, bak iki Adem oğlu. Pasaj İsrail oğullarına ait bir pasajdır. Hmm. Onlar örnek verilirken bir zaman İsrail oğullarından iki kişinin böyle bir olayı yaşadığı ortaya atılır. Anlatılır bize yani. İşte bu kattesi, evet. Öyle. Orada da anlatılan bir insanın diğer bir insanı öldüremeyeceği, mesela el uzattığı zaman öldürmek için el uzatmayacağı. Eğer ki birisine engel olacaksa sadece onun öldürmesine engel olmak için müdahale. Sadece yani öyle. Nefsi savunmak için öldürme de yok. Bak kardeşim bak bunu bu iyi yok. Bilin yani. Nefsi müdafaa engel değil. Olmak için. Anladın mı? Ben elimi diyor seni öldürmek için uzatmam. Bak. Bak. Yani ben el uzatırım öldürmek sana. De yok. Bak, el uzatırım sana. Ama tutmak için. Ha, engel olma için uzatırım. Öldürme için uzatmam. Enteresan. Bir düelliye yapan insan düşünün. Birisini öldürecek birisini. Birbirini öldürecek değil tabii mi? Ölen de katildir, öldürülen de katildir. Değil mi? İkisi de suçludur. Ne de? O öldürmesi, o öldürecek. O öldürecekti zaten. Ama Müslümanlıkta yok bu. Düello Müslümanlıkta yok. Müslümanlıkta yok. Öyle bir şey yok. Evet. Öldürme için Müslüman el uzatamaz. Amaç öldürmek bak, değil. Burada, orada anlatılırken iki kişinin de kıskançlık neticede bunu yapabileceğini şey yaparken birinin Allah'a yaklaşmak için bir takım yaklaşma yolları edindiğini, ötekinin onun da edindiğini ama berikinin kabul olduğunu, berikinin kabul olmadığını. Kabul olma ne olur? Kabul olma biliyorsunuz. Samimi olarak yapılan bir duada, yapılan bir iyiliğin karşılığını Cenab-ı Hak acilen verir. Netice ortada görülür. Ortada bilir. Hani Hac 15'te ne diyor? Denemesi bedava. Ha, onun gibi evet. Evet. Müşriklerin şirkelerinden hani doğru şey yapın. Alakanızı kesin. Dört dörtlük bir Allah'a yönelin bakalım. Allah size veriyor mu, vermiyor mu? Bir görün. İştenlikle Allah'a bir dönün. Tamam. Değil mi? Edûni istecib leküm diyor. Yakarım bana İsteyim, karşılığını vereyim diyor. Evet. Bunlar denemesi bedava olan şeyler yani. Evet. Ama kıskançlık. Bakın bunu unutmayalım. Bu şeyde de hani Felak suresinde ve min şerri hasidin izâ haset. Evet. Hasetinin şerrinden de haset ettiği zaman sana sığınırım. Evet. Bak, haset ettiği zaman. Değil, haset ettiği zaman. He. Haset eden, kıskanan adam, gözü dönmüş bir adam, o gözü dönmüşle kıskançla adam da öldürür. Evet. Maddi manevi zarar da verir. Onun için orada da Allah'a dua ederiz. Sığınacak haset adam yer, burada Allah. Birisi haset. He. Öteki kabul olmadığını kendisini görünce kıskançlığından dolayı onu öldürüyor. İşte onu kurban diye gösteriyorlar. Ha, bu. Halbuki hiç alakası değil yok. Mi? Bak, burada iki nokta, bir nokta daha var. He. Onu da belirteyim. Adem'in iki oğlu değil ifade. İki Adem oğlu. İki kişi. Bakın iki kişi. Ha. Rastgele. Bakın Kur'an'da kaç tane yerde? 15-20 tane yerde ya beni Adem vardır. Beni Adem evet. Ey Adem oğulları deriz. Evet. Hiç Adem'in oğulları deyip de Adem peygamberin oğulları falandı filandı diye onların adını mı anıyoruz burada? Değil mi? O sanki Hazreti Adem'in oyun şeysi hiç gibi anlaşılıyor diyor, değil mi? O Adem oğlu diyeceğiz burada. Adam nasıl oğlu. Ya beni Adem'e ey Adem oğulları diyorsak burada da evet. Orada konu edilen de iki Adem oğlu. İki insan. İki insan ya. Değil mi? Orada. Allah Allah. Eyle geçmiyor da iki Adem oğlu şöyle yaptı diye geçiyor. Tamam mı? Kıssada evet. Bu da bu. Hac suresindeki bak şeylere geleyim. Hac suresinde büyükbaş hayvanların menasikte kesilmesi şeyleri vardı. Yusuf, evet. Orada da büyükbaş hayvanların Allah'ın işaretlerinden olduğu ifade edilir. Ayet. Büyükbaş hayvan. Büyükbaş. Bak büyükbaş hayvanlar da başka yerlerde de ayetlerde de Yasin'de falan büyükbaş hayvanların insana müsahhar kılındığı anlatılır. Devede olduğu gibi. Evet. Bunun anlamı ne? Allah onu ölçüde yarattı. Onda evrim dediğimiz, tekamül dediğimiz, gelişim dediğimiz olmuyor. Cenab-ı Hak onları tekamülsüz yarattı. Onun için ufacık hayvanda büyük yani koskoca bir deve evet. Ufacık bir çocuğun hizmetinde koskocaman bir mandaya küçük bir insan hükmedebiliyor. Bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Oradaki geçen büyük hayvanlar orada keseceksiniz anlamında değil. Zaten öyle bir anlama çekilse yani kurban da yani küçük baş hayvan dediğimiz şeylerin kesilmesi zaten söz konusu olmaz. Orada vel bütne diye geçer. Bedene büyük baş hayvan demek. Devesiyle, sığırıyla, mandasıyla onları ifade eder. Onun için bu ayetlerin de kurbanla bir alakası yok kardeşim. Tamam. Onlar insanın emrine müsahhar kılınmış. Müsahhar kılınmış. Değil mi? Orada anlatılan odur işte. Evet. Yani gidin de büyükbaş hayvan kesin demek değildir orada. Hep öyle anlıyoruz biz de gerçekten. Evet. Şeyi de anlattım. Bakın rivayetlerde de. Bakın rivayetlerde de peygamberimize atfedilen 26 tane rivayetin hepsi de Haç dönemiyle ilgilidir. Hediye ile ilgilidir. Onun için kurbanın, kurban kesmenin dini şekilde toplu olarak yapmanın. Kardeşim hayvan keseceksen kes. Evet. Kime ikram edeceksen et. Yap. Ama bunu dinde ibadetmiş toplu bugün de yapılmak gibi bir şey icat etmeyin. Çıkarmayın. Mecburmuş gibi sanki değil mi? Şimdi bunu bayram yaptık. Evet. Bunu biliyor musunuz? Bayram oldu bir de. Ha, evet. Bu bayram oldu. Şimdi nasıl bayram oldu? Ben onu anlatayım size. Bu gün nasıl bayramlaştı? Evet. Ebu Davud denen Kitab-ı Sitte'den Ebu Davud var. Ebu Davud'da. Bir de Nesai var. Nesai'de, evet. Bu ikisinde yer alan bir rivayet var. Kütüb-i Sitte'nin dördünde yok zaten. Ha. Evet. Burada Ebu Davud'da var. Amr İbnil As diye bir adamın nakliyle, bakın peygamber şöyle demiş. Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Ümirtü bi yevmi esa iden cealallahu teala lihazihi ümme. Kurban günü diyor, yani hayvan kesme günü bayram olarak kutlamam emrolundu diyor bana diyor. Ayet olması lazım o zaman. Evet. Ha, Allah razı olsun. Emrolunca ayet olur. Tamam işte. Peygamber bana emrolun dediği zaman onun karşısına çıkıp insanlığın ne demesi lazım? Ha, nerede? Nerede onun emri demesi lazım? Tabii ki hiç diyen yok. Hiç denmemiş. İşte bu dini ifade etmek isteyenler, bu dini bozuntuya uğratmak isteyenler canım peygamberimizin adını kullanarak yazıklar bu herceleri yemişler. Yazıklar olsun. Bakın Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da 11 tane yerde ümürtü, yani aynı burada emrolundum şeyi vardır. Geçer tabi ümürtü, emrolundum. Tamam, o da ayet ben şununla emrolundum, bununla emrolundum. Emrolundum dediği şeylerin tümüne bakacak olursanız Kur'an'da var. Kur'an'da hepsi var. Olması onu lazım. Görürsünüz. Tabii ki. Sen bununla mı emrolundun? Hani? Hangi ayetle emrolundun? Denmesi lazım. Evet. Ama Müslümanlar böyle bir sorgulamaz. Maalesef. Maalesef. Bakın şimdi buna ben tersten bir şey ifade edeceğim. Yani çok tuhaf bir şey olacak. Biz sürekli söylüyoruz. Dinin tek kaynağı Kur'an'dır. Tabii ki. Peygamberlerin teşrih yetkisi yoktur diyoruz, yoktur, değil mi? Tabii ki. Adamlar peygambere teşrih yetkisi verebilmek için biliyorsunuz ayetleri kullanamadıklarından dolayı şubayet vahiy yerler. Gayri metlu numarası, yani vahiy olup da Kur'an'da yer almayan vahiyler diye bir böyle numara çektiler. Yani kalenin içerisine buradan girmeyi planladılar. Evet. Ve bu kapsamda bir ayeti malzeme yaptılar. Ve bunu öyle yerlere yerleştirmişler ki ve şu anda da güncellemişler. Onun için burada değineceğim. Sorgulama açısından. Enteresan. Evet. Şimdi deniyor ki Enfal suresinin bunu değerli izleyicilerimiz bakın bunu not alsınlar. Biz burada demokrasi yapmıyoruz. Tarihe kayıt düşüyoruz. Bak bunları hep bilsinler. Evet, çok bizim önemli. Bizim şeylerimiz, doğru, sohbetlerimiz buradaki tarihe kayıt düşmedir. İnşallah. Hamdolsun Allah'a. Evet. Enfal 7'de. 7. Ve hani Allah size iki taifeden birini kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Tamam. Bedir Savaşı anlatılırken Bedir Savaşı ile ilgili bir ayette Allah'ın o ordunun yenileceğini vaat ettiği söyleniyor. Herifin oğlanları çıkmış piyasaya. Bakın kardeşim Bedir'de, bakın Bedir'de müşriklerin, Mekkelilerin yenileceğine dair herhangi bir ayet yok. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Onun için Allah bunu Muhammed'e gizlice bildirdi diye oradan şey yapıyorlar. Oradan gizli hareket etmişler. Allah Allah. Halbuki bu sahtekarlar bilirler ki, bakın bunu iki tane yerden söyleyeceğim. Bir genel olarak söylüyorum. Genel olarak Mücadele Suresinin 21. ayetinde Cenab-ı Hak elbette ben ve elçilerim galip geleceğizdir. Evet, orada kesinlikle. Bu bir. Ama bu geneldir. Genel olarak. Bu geneldir. İkincisi ise Sad suresinin 11. ayetinde peygamberin sıkıntı çektiği dönemlerde yani venhar denildiği dönemler, sabret, göğüs ger denildiği zaman Mekkeliler gösterilirken öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar demiştir. Mekkelileri bozguna uğrayacak bir ordu olarak nitelemiştir. Evet. Bu bir. Bir de Kamer suresinin 45. ayetinde yakında o topluluk, bak Mekki bunu, bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır diye ayet vardır. Önceden bildiriyor. Bak bunlar daha önce peygambere vaat edildi. Bunlar Kur'an'da yer aldı. Yer almış bunlar. Ama bu hani İslam dinini ifsad edebilmek için gayret edenler bu ayetleri görmezden gelirler, bilmezden gelirler. Bakın Allah burada vaat etti ama Kur'an'da böyle bir vaat yoktur diye milletin kafasını bozarlar. Yani Kur'an'da yokmuş da ona sakla, böyle evet, sakmış, saklanır mı? Öyleyse peygamber şunu bileceğiz. Evet. Demek ki böyle merasimle topluca kurban kesme, hayvan kesme bayramı, anlatabildim mi? Ne ile gelmiş? Uydurma bir rivayetle gelmiş. Ebu Peygamberimiz Davud, malzeme yapılarak getirilmiştir kardeşim. Tamam mı? Yazıklar olsun. Evet. Böyle. Peygamberimiz yani peygamberimiz malzeme yapılarak getirilmiştir. Ha. Millet şöyle bir düşünsünler. Yani şu anki Müslümanlar bugünkü durumlarıyla önce bayram ne demek? Bayram. Bayram yeme, içme, eğlence demek. Tabii şölen demek. Anlatabildim mi? Bugün işi Müslümanların, Müslüman alemin, bütün Müslüman devletlerin tümünün şunu söyleyeyim, bayram yapmaya kesinlikle hakları da yoktur, yüzleri de yok. Şu perişan halimizde neyin bayramı yapıyoruz ki? Neyin bayramını yapacaksın kardeşim sen ya? Hep Müslüman konakıyor her tarafta. Tamam. Bir de bayram yap. Bayram kutlamadır. Neyi kutlayacaksın? Hangi halini kutlayacaksın? Hangi durumunu kutlayacaksın? Evet. Dini perişanlığını mı, milli perişanlığını mı, ekonomik perişanlığını mı, neyin şeyini yapacaksın kardeşim? Ağlama bayram yapmak, olması lazım aslında. Yapmak mı istiyorsun? Buyur yap. Evet. Hani bir zaman ülkeden emperyalistler kovuldu, o günler bayram yapıldı. Mesela, sen de bugün bayram yapmak istiyor musun? Sen de bir başarı hadi kazan. Hadi elini cebine at. Servetin yarısını herkes koysun. Hı. Bu memleketin dış borcu, iç borcu sıfırlansın. Hı. Evet. Senin şu anda kendin değil, ta torunun ipotek altında. Ya. O ipotek altından kurtulsun, onu bayram yap işte. Onu bayram yap işte, olur. Bayram budur. Bayram böyle kurtulmak, olur. Kurtulmak, dertten tasadan kurtulmak. Kurban diyorduk. Hı. Kurban. Ne dedik daha önce? Yakınlık. İnsanı Allah'a yaklaştıran şeylerdir. Öbür adı vesiledir. Vesile, tamam mı? Evet. Vesiledir. Allah için vesile arayacaksın. Her türlü vesile. Ha, bu neydi? Biz bunları daha önce açıkladık. Evet. İlk etapta secdeydi. Evet. İnsanı Allah'a yaklaştıracak olan neydi? Secde. Secde. Evet. Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyet. Kayıtsız şartsız. Bu bir. Evet, hiçbir şey olmadan. Evet. İki. Daha önce ayetlerde Sebe suresinden falan bunları gösterdik millete. Hı. Sizi Allah'a yaklaştıracı olan mal ve evlatlarınız değildi. Değildir. Neye yaklaştıracaktı? İman ve salihatı işler. İman ve salihatı. Kurban bunlar işte kardeşim. Evet. Tamam mı? Bunlar kurban. Kurban. Yaklaştıran şey yine bunlar. Neydi? Yine bir ayette daha mukarrebun yaklaştırılmışlar diyor. Mukarrebun. Kimdi o yaklaştırılmışlar? Mallarını, Sadıkun. Canlarını ha. Anlatabildim mi? Ha, herkesten evet. Evvel Allah yolunda ben varım diyenler. Öncü olanlar. Öncü olanlar, evet, tamam mı? Evet. Herkesten evvel ben. İşte kurban bu. Yaklaşmak böyle kurban. Olur Allah'a değil mi efendim? Allah'a yaklaşma bu. Allah'a yaklaştırma bu. Kurban bu. Evet. Böyle evet. Topluca hayvan kesmenin kurbanla da alakası yok. Dinle de alakası yok. Bunu kesin olarak belirtmiş olayım yani. Evet. Çok öz olarak. Çok öz detaylarında ama, zaten evet. Biz bunların çoğunu hani belirttik gittik yani. Evet. Evet kardeşim. Başka bugünkü bizim de süremiz bitmiş oluyor. Bitti mi? Eğer bir söyleyeceğiniz toplamak için şey varsa yok, onu söyleyebilirsiniz. Bunun ha. Şeylerini şunu evet, kurban bileceğiz. Kurban konusu çok onu önemli. Evet. Şöyle bileceğiz. Bunu tek olarak söylüyorum. Hmm. Birisi din adına bir şey söylerse. Nerede şu ayetini bir getir göster. Diyelim yani. Bu kadar. Yani. Gösterdikle tamam. İnatane Kerkevser İbrahim tamam. Bak onların aslını tamam. Öğrendik şimdi. Ya. Bunlar hep nerede? Allah şöyle demiş. Nerede kardeşim? Nerede göster. Demiş? Allah dememiş. Ya. Bir bakalım bakalım Kur'an'da dememiş mi yani? Ya. Bir de onu bakalım yani. Sağlamasını yapalım. Onun için sağlamasını yapalım. Değil mi efendim? Kur'an'ı öğrenelim. Kitaptan hesap vereceğiz. Evet. Yani din adına bir şey yapıyorsak Kur'an'da olup olmadığına bakalım. Ben çok diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet, gerçekten bugün yani hiç duymadığımız şeyleri öğrendik. Size çok müteşekkiriz. Evet, hepimiz Allah razı böyle olsun. Araştırarak şey yaparak bulduk. Değerli evet. İzleyicilerimiz de araştırsınlar. Evet. Kendilerini tatmin evet. Etsinler. Ben çocukluğumdan beri mesela kendi açımdan söyleyeyim. Düşünüp dururdum. Yani şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu oğlunu kesmesi olayını korkuya kapılmıştım çocuk olarak. Ya dedim babam beni kesecek olsa nasıl olur ki diye korkmuştum açıkçası. Yani ne kadar iğrenç bir şey. Onun başka yönleri de var kardeşim. Bütün evet. Dinlerde adam öldürmek. Haramdır. Haramdır tabii ki. Bu, bak bir adam öldürmek, insanlığı öldürmek kadar bir. Tabii ki. Bir de Cenab-ı Hakk'ın yine Şura suresini beşerle konuşacağı şeyler vardır. Heh. Rüyanın sadığı olmaz. Rüyayla zaten amel edilmez. Onu evvelden bir rüyada olmaz zaten. Şey yapmıştınız. Şimdi rüya bunlar hep söyledik. Tabii, tabii. Ama burada İbrahim'in rüyası da yok yani. Rüya olarak yazıyor. Menam sözcüğü, uyuyan kent demek, duyan kent demek, tamam mı? Evet. Yani ölü toprağa serpilmiş, işe yaramaz, laf anlamaz millet demek. Kent, yani, evet. Ha. O çok, evet. ismi mekan olarak onu ele alacağız. O bölgenin bunun güzel güzel açıklaması. Yüzden ölü toprağı serpilmiş halk. Evet. Değil mi efendim? Öyle de. O şekilde. Ben orada seni serbest bırakacağım. Evet. Bunlara sözüm geçmedi. Çarem hicrette. Hicret. Yani ben bu görevi burada yapamıyorum. Çalışmam, gayretim boşa gitti. Ben gidip bir başka yerde hizmetime devam edeceğim. Hiç olmasa orada kılar Müslüman olsun. Seni burada bırakacağım diyor. Mağdur olacaksın diyor. Başın çaresine bak diyor. Evet. O da diyor ki Allah sana ne emrettiyse onu yap diyor. Ne kadar mantıklı. Ne kadar mantıklı değil İşin mi? İşin özü bu. Bu kadar basit. Evet. İşin özü bu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü programımız burada sona erdi. Bugün Hakkı Yılmaz Beyefendi'den çok çarpıcı bilgiler öğrendik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.